gaurkoan dantzai buruz itzein berdugu, bereziki musikoan inguruan, eta guri handia hortaz itzeiteko Pili Arbelaitz, Virgilio Labandibar, Lourdes Garmendia eta Martxel Uranga. Egun hon lauai? Bueno, urbildu, mikrofonoa, lotxatu gabe, eta ez zaituzteko ezkikingota. Bueno, aurten, urte hasieran, hasi zineten, musikuakin, hilabeteko azkeneko igandiak initen oihartzunen, eta, bueno, udarako deskantxua eta geho, berriz astekoak zeate. Baina nondik non sortu zen ideia musikuakin astekoa? Bueno, lehenengo eta behin, izan zen, hau betenak, dabiltzate, duen tailerreko tailerretan, dantza ikasten. Eta urtean, joan urtean etorri, jende gero eta gehiago ari dira ikasten. Eta non bat batzuk joten ziren, beste herritara, dantzaitea, hori musikon kontukin. Eta orduan hemen ere, hoi hartzunen beraiek enartian ikusi zuten, pues hemen ere hoi hartzunen posible zela egitea. Eta orduan beraiek hortan aidea. Bueno, hilabeteko azkeneko igandia, bereziki, bai bota Martxel. No. Bueno, laugarren igandia, maiz da bost izan, hoi da. Baiz, aki, Donostia ditute hirugarren igandia. Horeretan bigarrena, eta guek laugarrena. Claro, guek dantzan itxen genuen, eta esate genuen, jode, bueno, herrira, eta berko da, Zati beste herritan deba itxen nahi dira, eta aguntxe, bueno, hola sortu zen idea, Itxen genuen emakumen taldekoakin, beha kontolatzen dute, eta hor jarraitzen dugu. Hoi da, azkenean, bueno, eskolatan, eman dezutena, teorian, bueno, praktikatu dezutena, plazara teatzia, ez? Bai, hori da, ez gutxinein, ikasi aldugun bezala, pues hoxe, kanpon ere, gaber gure saiakera egin, eta gio, jendea ere, eraberian handien batu. Hoi orduan, hoi da, bi zati joik ez, bizkat guk ere gehiago lagundu, eta gio, ba, jendeak ikusi ez bezala, ba, beak ere parte hartzatela. Baten bat igual, lotxan gati ganitxian gehiatuko da. Bueno, hori guek esaten dira, baina, bueno, hori ere animatu inbertza jote, edo orduan, ba, ikustatela, ba, edo nor gehi dela hori llego eta animatu, bestek ez du. Ez dela profesionala izan berrikan? Ez da izan behar. Piskat muitu hankak eta ez da gauza hundirik gehiun behar. Deno, itzeiten ongea sartu aurretik an piskat, gaztiak faltan botzen zutela. Igandian, zer da, txarxia marran gaztiak arrimatzeko plaza? Bueno, gaztiak txarra ez da hor dute gehiago pentsatzen dugu. Da, bueno, ba, igual beste gustuko dantza batzu bat jutela edo zer. Baina, bueno, hor dute gehiago pentsatzen dugu politia dela. Igande guardia, amabitan, ba, zenbaitan plaza zorratizatiare politia da ez. Eta orduan, ba, ez da esikitzen ere kristo maila, orduan ba, animatutzia eta parte hartutzia. Eta orduan gaztiak badia, etartian badia. Bakarra da, ba, igual guztun arabera eta ez dakitelako. Bueno, nizan berez, keguen irakaslea gaztea dela, Osa, kriston lan egiten dute. Oan gaude mailekin, gero beste taldean doa maila, eta urtetan egon da, ane badiola. Osa, ja utzi duz, bere lana daka. Eta ni nahiko nuke eskertu zelan egin duten, ez? Ane badiola, aparte persona atsegina eta irakasle bikaina. Bestia de bai, oso ondo. Osa, gaztiak implikatzen dira gure erakusten, Baina nahi dugu parte hartzia de bai igandetan. Bueno, hortaz gain, ze dantza dantzatzen zuzute? O, musikoak esan dugu, baina baten batola bereziki? Bueno, musiko gehienak, Patxi Perez aitzen dela hor, musikoekin, Oskorri ere bai, orduan badia musiko mordo bat, hortien aparte, zazpi jauzi eta holoko da, Nafarroko martxa eta oitako ere saiatzen geha egiten. Naiz musikoak izena izan, deratik pixka bat, eta alegintzea bintzat, eskualdantzak bintzat gehienak ikastea. Orduan ditugu urte mordo batzuk ikasteko, eta orduan hoi saiatzen geha pixka, hasi geha musikoakin. Pili, ze dantza inbertzute aste buru honetan esan dizuetela? Esan inbertugula? polkekin hasi geha, eta oso ondo, oso gustora gaude polkek, oso politia da. Polkak badu beste ritmo bat, ez? Musikoan ba. Desberdina eta... Bai. Eta balsakin, eta oso gustora gaude. Asko gustatzen jute bera, ire. Bueno, zuek asko kosta zaizuen musikoak justen pausu horiek luze, ebas, erdizka, nola dien ikastia? Bueno, bai, bere denboa behar du, gau guztia bezala bere denboa behar dute. Orduan ba hasten zer eta orduan ba buruan txartutzeko pauso bakotxak ze zesan nahi du nozegri egin behar den, ba hoxe, ba hoxe ikasi behar da. Behin pixka buruan sartzen zaitu nien pausuak bere ala atezen dira, eta orduan, ba, oi, bai, ba, beden bua behar du. Ez dela pentsatu, ba, lehenengo egunetik egin pausu guztiek ikasi kutxula, ba, bi hilabete hortxe hortxe, pixka bat buruan sartu eta ja gorputza entzun bezala ikent duna pausua, orduan, ba, azteko, animatu eta ez behintzat esperantzei galdutzeko lehenengoan eta bigarrengoan eta hirugarrengoan ez badateratzen. Esan Lourdes. Baina pentsatu musikoan bakarrikan ez da pauso hori bakarrik. Euskal dantzan egiten den beste dantza ere, fandango tarinari eta olako dantzak ere ikasten dute eta hori ere dantza egiten duzute, ez? Bai, bai, bai. Zan eduk ez da bakarrikan musikoak. Bai, oida, izena musikoak edo jarria, baina eta beste herritatik aneta etortzen da jendia edo baldakizute? Bai, bai, etortzen dira horretatik, Donostitik, Hernanitik, Irunetik, eta giroa oso politia sortzen da, Gero girotzen dugu de bai herria. Bueno, ni nahiko nuke jendia animatzea igandean juteko dantzaitea, zati, bueno, behitzen pixka bat parte hartzen dezu, Eta oso giro politia sortzen da. Eta aurreko aita atzeko ebeira nastutzen bagare, beti... Claro, gaina horrez dago konkurso bat, oza, nasten bada berdin, da, pal salto bat ematen ditu, eta, bueno, pixka bat da sartzea hor taldean. Bueno, ez dakit bukatze aldea zerbait egeitu nahi zuten, o... Bueno, ni lehen ez adeten bezala, eskerrak eman, irakaslea, eta bai emakumen taldea, ez? Zati, aktibidade pila bat iten dira herrian, eta eskertzeko da zelan egiten duten, ez? Buen partetik, ba, eskerrak eman. Irakaslei eta denai, Herritar guztia gonbidatu igande honetan 12tik aurrea plazan musikuak, eta gu, bueno, gure abisutan eta jungo gea, ba, horren berri ematen. Pili, Virgilio, Lourdes eta Martxel, eskerrik asko gaur oihartzun irratira etortzatikan. Eskerrik asko zuei, aukera emateatik, bai. Erdizka lauetan!